İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. İklim Acil programı başladı. Ben Can Tombil. Bu hafta sizlere bolca müzik ve filmlerle alakalı olarak tasarlamış olduğumuz bir programla sesleniyoruz efendim. İlk olarak Bozcaada Ekolojik Film Festivali ile alakalı her sene yaptığımız gibi bu seneki duyurularımız ve bilgilerimizi aktararak başlıyorum. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali BİFET finalistleri belli olmuş. 2 ila 8 Kasım tarihleri arasında bu sene çevrim içi olarak gerçekleşecek, izleyicisiyle buluşacak olan festivalde 15 yapım arasında kazananları belirleyecek olan jüri üyeleri de açıklanmış. Bozcaada Belediyesi organizasyonuyla Kadıköy Belediyesi'nin Sinematek Sinema Ev işbirliğiyle gerçekleştirilen BİFET 2020 7 kişilik bir jüri listesi barındırıyormuş içerisinde. Türkiye'den sinema yazarı Necla Algan, yönetmen ve Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi İlknur Ulutak, Birleşik Devletler ile Türkiye'de yapımlarıyla bilinen yönetmen ve yapımcı Emre Şahin jüride yer alıyormuş. Bu üç ismin haricinde Sloven yönetmen ve yazar Sonja Prozenk, İskoçya'dan SF Green Film Festivali kurucusu ve yönetmeni Rachel Kaplan, Karadağ'dan yönetmen ve Yeşil Karadağ Uluslararası Film Festivali yönetmeni Blagota Marunović ile Arjantin'den Finca Uluslararası Çevre Film Festivali'nin teknik koordinatörü Mariano Pozzi, BİFET'in bu seneki 7 kişilik jürisinin içerisindeymiş efendim. Filmlerden bahsedecek olursak bu sene seçkide birçok ilginç filmin olduğunu söyleyebiliriz. Sular altında kalmakta olan Hasankeyf'te 21 günlük yaşam döngüsünü gözlemlerle ve hislerle anlatan Ruken Tekeş imzalı Aether ile inşaat ve otoyol projelerini Karadeniz kıyılarına verilen tahribatı gözler önüne seren Türkiye-Almanya ortak yapımı Kuzey Ormanları, Türkiye'deki ekoloji sorunlarına dair iki dikkat çeken belgesel olarak göze çarpıyor. Ayrıca deniz yaşamı, ağaçlandırma, maden, iklim değişikliği, çöp, nükleer, tarım, tohum gibi başlıklar festivalin öne çıkan konuları arasındaymış. Bir Gün Gazetesi'nin internet sitesinde festival yönetmeni Petro Özer'in finalistlerle ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandığı yazıyor. Bu yıl BİFET'te gösterilecek 15 filmden biri Türkiye yapımı Hasankeyf'in son günleri üzerine yapılmış sinematografik muhteşem bir gözlem. Amerika Birleşik Devletleri yapımı Artificial filmi Washington, Oregon bölgesindeki nehirlerde vahşi somon balıklarının karşı karşıya kaldığı yok oluş sürecini ve nehirlere atılan ama hiçbir fayda getirmemesi bir yana hastalık getiren suni somonlarla ilgili. Amosu filmi Afrika'nın en büyük gümüş madenine karşı yerel halkın direnişinin bir şekilde anlatımıymış. Bir diğer yapım Green Blood, yani Yeşil Kan, çevre gazetecilerinin dünyanın her yerinde açık ve savunmasız birer hedef haline geldiğini anlatan acı bir öykü. Sağlık konusuyla ilgili iki film varmış BİFET 2020'de. Bunlardan ilki Almanya ve Avustralya yapımları, Avusturya yapımları olan Trust Who, Dünya Sağlık Örgütü'ne Güven ve Fever, yani Ateş isimli filmlermiş. Şu sıralar dünyanın gündeminde olan Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili film buradaki bozulma ve işlevsizlikle ilgili diyor Petro Özer. Aslında her iki filmde ilaç endüstrilerine getirmiş çok ciddi eleştiriler olarak da görülebilir. Ayrıca 5 Aktivist filmi de bu yılki yarışma bölümünde yer alacak filmler arasındaymış. Zaten bu yılda BİFET'in sloganının da savunucuları savun olduğunu Türkiye söylüyor. Türkiye haricinde İtalya, Fas, Katar, Birleşik Devletler, Hindistan, Fransa, Çekya, Almanya, İsviçre, Letonya, Norveç, Litvanya, Birleşik Krallık, Avustralya ve Meksika'dan başvuran eserler finalde yer alacakmış. Bir platform üzerinden, BİFET'in internet sitesi üzerinden duyurulacak olan platform üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşecek olan festivalde ana yarışma kategorisindeki 15 belgesel haricinde panorama ve Türkiye panoraması kuşağında da 23 belgesel gösterilecekmiş efendim. Açık Radyo'nun da medya sponsorlarından olduğu Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali BİFET finalistleriyle beraber 2 ile 8 Kasım tarihleri arasında çevrim içi olarak izleyicisiyle buluşacakmış. Bir diğer belgesel haberi ise bu sefer festival değil, bir filmi anlatıyor. Bir filmi anlatan haberi de ben de size aktarıyorum efendim. Greta Thunberg'in hayatını konu alan belgesel yayınlandı diye yazıyor Yeşil Gazete'nin internet sitesinde. I Am Greta isimli. Yönetmenliğinin Nathan Grossman'ın üstlendiği belgesel yalnızca sahne önündeki değil, genç iklim aktivistinin ev içerisindeki yaşamını, bunalımlarını ve hayal kırıklıklarını da gözler önüne seriyor diye yazmışlar. Henüz 15 yaşındayken İsveç parlamentosu önünde başlattığı iklim için okul grevleriyle tüm dünyada yeni bir öğrenci hareketinin doğuşunu sağlayan Greta Thunberg'in hayatını anlatan belgesel gösterime girdi. Yönetmenliğini Nathan Grossman üstleniyor. I Am Greta isimli bu belgeseli 16 Ekim'de Birleşik Krallık'ta gösterilmeye başlanmış. Genç aktivistin hayatını konu alan belgesel 13 Kasım'da da internette Hulu'da yayınlanacakmış. Hulu isimli platformda. Belgeseldeki görüntüler Greta Thunberg'in 2018 yılının ilk iklim grevine başladığı zamanlardan günümüze kadarki geçen süreye kadar uzanıyormuş. BBC'nin aktardığına göre yönetmen bir kız çocuğunun okulu kırarak üzerinde iklim grevi yazılı pankartla parlamento önünde oturduğu ilk duyduğunda çok merak ettiğini söylüyormuş. Hemen kamerasını alıp genç iklim aktivistinin yanına giden Grossman görüntüleri toplamaya başlamış. İlk başta hafıza kartında yer kazanmak için kamerasıyla düşük boyutlu, düşük kaliteli bir modda çekim yapmış. Thunberg'in hikayesinin nasıl yankılar uyandıracağından habersiz yönetmen o sırada yerel bir gazetede küçük bir haber olursa bile şans diye düşünüyormuş. Ancak düşündüğünün aksine Thunberg'in ilerleyen süreçte dünyanın birçok noktasında tanınan bir lider haline gelmesi ve dünyanın birçok noktasında gençlerin onun yolundan giderek iklim grevlerine çıkmasıyla beraber düşünceleri de değişmiş. Grossman bu süreçte Thunberg'in ve ailesinin yanında yer almış ve çekimleri yüksek kaliteyle devam etmeye başlamış. Film Thunberg ile birlikte beklenmedik bir şekilde gelişen aktivizm yolculuğuna odaklanıyormuş. Belgesel yalnızca sahne önündeki değil, genç iklim aktivistinin ev içindeki yaşamını, bunalımlarını ve hayal kırıklıklarını da gözlerinde seriyor diye yazmışlar Yeşil Gazete'de. Yönetmen çalınmış bir çocukluğun hikayesini sunuyor diye de eklemişler. Blasting News'in haberine göre diye aktarmış yeşilgazete.com.org sitesi. Greta Thunberg'in bu açıdan filmi eleştirdiğinden bahsetmiş. Thunberg filmin kendi imajını kendisine görev edindiği iklim değişikliği konusunun arka planda bırakmasından ötürü böyle bir eleştiride bulunmuş. Filmin sizlere tanıtım videosunu, trailer'ını izleterek, buradaki sesleri dinleterek daha doğrusu programımızın sözel bölümünün sonuna geleceğiz. Ardından da sizler için iklim kriziyle alakalı birkaç parça çalarak önümüzdeki hafta görüşmek üzere temennisiyle beraber programımızın sonuna geleceğiz. Ama şimdi belgeselin fragmanının seslerine bir kulak veriyoruz. People always tell us that young people are going to save the world. But there is simply not enough time to wait. The fallout from climate change. The impacts could be catastrophic. All of this with the global warming. It's a hoax. It is the most pressing issue of our time. You have to go to school. When it came to the climate crisis, I saw my parents were just like everyone else. We weren't doing enough. For many years, people refused to listen to me. Children were very mean. But I don't care about being popular. I care about climate justice. She felt she had to do something, and she had to do it on her own. Is climate change an issue that children like herself should be concerned about? You suffer of Asperger syndrome. I wouldn't say suffer from, but I have it. When I get interested in a subject, I become laser focused. There's a real movement that's growing. Greta comes up on stage, she speaks, and her words are devastating. My name is Greta Thunberg, and I want you to panic. We are in the midst of a mass extinction. Time is running out. I can't just sit there and watch her do all this for the environment and do nothing. We will be a pain in the ass. We will keep on striking until they do something. We don't want to burn out. I think you should especially be really careful. I have been invited to the United Nations Summit. And since I don't fly, it's going to be a challenge. This is all wrong. I should be back in school, on the other side of the ocean. what we are doing now, future generations can't change. Despite all the beautiful words and promises, our political leaders have failed us. Some people are so arrogant to think they can change climate. She faces a really, really tough challenge. Nothing is happening, so we must do what we can. We will not stop until we are done. You read a lot on climate? A lot. I'm a nerd. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil.